Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la udvane illa alez zalimin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet sevgili dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişmiş o güzide nesli anlamaya devam ediyoruz. Bir iman insanının hayat defterinin başına oturmuştuk. Öyle bereketli bir hayat ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile birlikte geçirdiği her anı, her karesi hayatımıza bambaşka ufuklar kazandırıyordu. Bu insan büyük bir potada, nübüvvet potasında elmaslaşarak bize takdim edilmiş Abdurrahman İbni Af'tı. Geçen dersi hatırlarsanız Abdurrahman İbni Af'ın Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile birlikte Medine'de geçirmiş olduğu hayatı işlemeye çalışmıştık. Ve o hayat boyunca da Allah Resulü'nün arkasında nasıl olması gereken yerde durduğuna şahit olmuştuk. Hicretten hemen sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bedir'deydi. Abdurrahman İbni Af da Bedir'de onun arkasındaydı. Uhud'daydı, o da Uhud'daydı. Hayber'deydi, o da Hayber'deydi. Huneyn'deydi, o da Huneyn'deydi. En son Dum'etul Cendel seriyesinde Allah Resulü onu komutan olarak göndermişti. O da lebbeyk diyerek bu göreve icabet etmişti. Ve Hicri 9. yılda şerefine şeref katacak bir şeyi elde etmişti Abdurrahman İbni Af. Neydi o? Tebuk gazvesi. Ona hem malı ile katılmış hem canı ile katılmıştı. Öyle bir vermişti ki malından dost düşman herkesi hayran bırakmıştı. Münafıklar bile onun verdiği o infakın boyutuna hayran olup bazı şeyler söylemişlerdi. Ama o onlara aldırış etmeden verebileceğinin daha da ötesini vermiş. En sonda da kendi de Allah Resulü'nün arkasında 30 bin kişinin içerisinde bir nefer olarak Tebuk'a doğru yola çıkmıştı. O yolun dönüşünde Abdurrahman İbni Af hayatının en büyük müjdesini ve en büyük mükafatını alacaktı. Efendimiz aleyhisselama namazda imam olacak, imam olma gibi bir şerefi elde edecek. Namazın sonrasında da Allah Resulü'nün lisanı ile salih bir insan olduğu aleme duyurulacaktı. Allah Resulü namazı bitirdikten sonra Abdurrahman İbni Af'a dönüp diyecekti ki hiçbir peygamber yoktur ki kendi ümmetinden salih bir insanın arkasında namaz kılmış olmasın. O hem imamlık gibi bir şeref elde edecek hem de Allah Resulü'nün lisanı ile salihiyeti aleme duyurulacaktı. Tebuk'tan dönüp Medine'ye geldikten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan bir an olsun ayrılmayacaktı. En son veda haccına o da dahil olacaktı. O da Allah Resulü'nün arkasında Mekke'ye gidecekti. O da Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de Allah Resulü'nün ümmetine ve sahabisine söyleyeceği o hutbeyi dinleyecekti. O hutbeden sonra İbn Abbas'ın ve İbn Ömer'in bize aktardığına göre Efendimiz sadece 81 gün yaşayacaktı. Medine'ye veda haccından döndükten sonra Allah Resulü çoktan gözlerini Refik-i Ala'ya doğru dikmişti. Artık ötelere pencere açmış, bir daha görüşmeyeceğiz demiş ve ayrılacağını sahabisine hissetmişti. O sahabi Allah Resulü'nden ayrılmanın hüzününü, nasıl bir acıyla karşı karşıya kaldıklarının bilincinde olarak yüreklerinde hissediyorlardı. Ama bunun da bir emir olduğunu, her beşerin gittiği gibi yoluna baş koydukları Muhammed Aleyhisselam'ın da gideceğine onlar iman etmişlerdi. Ve gün o gündü ki Allah Resulü bu dünyadan ayrılmıştı. O günü tarif ediyor Enes bin Malik bize. Medine diyor, Medine olalı 2 gün yaşamıştı. O gün bir gündü ki Allah Resulü Medine'ye hicret etmiş ve o gün Medine'nin en aydınlık günü olmuştu. Ve bir gün daha yaşamıştı ki Allah Resulü o gün dünyaya veda etmişti. O gün de Medine'nin en karanlık, en hazin, en hüzünlü günü olmuştu. Allah Resulü vefat edip sahabede derin bir acı bırakınca, herkes yüreğinde o hüznü taşıyınca Abdurrahman İbni Af da taşıyanlardan bir tanesiydi. Ama o gün Allah Resulü'nden sonra mihraba geçecek olan Hazreti Ebubekir sarsılmaz bir dağ gibi ümmetin sorunlarını çözüyordu. Önce bir konuşma yaptı. Muhammed bir beşerdir dedi. O öldü. Her beşer gibi kim ona inanıyorsa bilsin ki o bu dünyayı terk etti. Ama kim ki Allah'a inanıyorsa bilsin ki Allah el haydır, el bakidir. Mutlak diri, mutlak daim olandır. Ve o gün yine ümmetin sorunlarını çözüyor. İnsanlar merak ediyor. Nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Biz nereye Allah Resulü'nü defnedeceğiz diyorlar. Hazreti Ebubekir diyor ki peygamberler öldükleri yere defnedilirler. Ayşe'nin odasında öldü, oraya defnedilecek. Nasıl yıkayacağız? Yine çözümü Hazreti Ebubekir buluyor. Nasıl kefenleyeceğiz? Yine sorunu Hazreti Ebubekir çözüyor. En son Muhacir ile Ensar arasında bir tartışma çıktı. Allah Resulü'nün mezarını Mekke usulüne göre mi, Medine usulüne göre mi kazacağız? İki tarafında mezar kazış şekilleri farklıydı. Medineliler lahit biçiminde mezarı kazardılar, uzunca ve derinlemesine. Mekkeliler ise sandık biçimde kazardılar mezarı. İki taraf arasında nasıl mezar kazılacağına dair bir sorun ortaya çıkınca Hazreti Ömer o işe müdahale etti. Dedi ki bu iki işi en iyi bilen iki insanı tanıyoruz. Mekkelilerin mezarını en iyi Ebu Ubeyde İbni Cerrah kazar. Medinelilerin mezarını ise Ebu Talha. Gönderelim iki elçi, hangisi gelirse o kazsın. İki elçi gitti, Ebu Ubeyde İbni Cerrah evde yoktu. Ebu Talha da bu şerefe nail olmak için koşa koşa gelerek Allah Resulü'nün kabrini Medinelilerin usulüne göre kazdı. Efendimizin kabri de kazılıp o mübarek bedeni kabre indirilme işine sıra gelince 4 sahabi kabrin içerisine girdi. 4 insana bu şeref nasip olacaktı. Biri Hazreti Ali idi. Biri Hazreti Abbas'ın oğlu Fadıl idi. Biri Usame idi, Zeyd'in oğlu. Biri de işte Abdurrahman İbni Af'tı. Abdurrahman İbni Af sahabe içerisinde böyle de bir şerefe nail olacak. Allah Resulü'nü, mübarek bedenini en son kabre indirmek gibi bir şerefin de sahibi olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabre indirilince bedeni, Abdurrahman İbni Af o görevi de yerine getirmenin mutluluğu ve hüznü ile Allah Resulü'nü son yolculuğuna yolladı. Ve artık Medine peygamberli toplumdan peygambersiz topluma, Hazreti Peygamber'in önderliğinden Ebu Bekir'in önderliğine doğru bir geçiş yapmıştı. Artık Hazreti Ebu Bekir Allah Resulü'nün halifesi olarak Müslümanların önünde imam olarak duruyordu. 2,5 yıl sürecekti Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günleri ve bu 2,5 yıl süre zarfında Hazreti Ebu Bekir'in arkasında yine kendisine biçilen rolü oynamak üzere Abdurrahman İbni Af görev alacaktı. O günden itibaren 21 yıl sonuna kadar devam ettirebileceği bir görevi almıştı Abdurrahman İbni Avf. Neydi o görev biliyor musunuz dostlar? Allah Resulü'nün kerime zevcelerinin nafakasını üstlenmek. Hiç kimseye bırakmadan bu iş benim demiş ve Allah Resulü'nün zevcelerinin her türlü ihtiyaçlarını ilk günden vefat edeceği Hicri 32. yıla kadar 21 yıl en ufak bir fasıla koymadan devam ettirmişti. Bunun bir olayını anlatıyor bize Ümmü Seleme validemiz Hakimin Müstedrekinde. Diyor ki Allah Resulü'nün adetiydi. Her gece birimizin odasında kalırdı. O odada kalacağı evde de ikindi namazından sonra zevcelerinin tamamını toplar, onlarla sohbet ederdi. Allah Resulü hakkı ve hukuku gözeten biriydi. En fazla da bundan ailesini nasiplendirirdi. Yine o günlerden bir gündü diyor Ümmü Seleme. Oturmuş Allah Resulü ile sohbet ediyorduk. Sohbetin bir yerinde hanımlarından biri Allah Resulüne şöyle bir soru sordu. Ya Resulallah dedi, siz vefat ederseniz bize kim bakacak? Bu soru onlar açısından doğal bir soruydu. Çünkü Kur'an Ahzab suresinde peygamberin hanımlarını ümmetin anneleri olarak atamıştı. Onların evlenmesi haramdı. Hiç kimseyle evlenmeyeceklerdi. Ve bir ömür peygamberin arkasında durup ona hizmet edip peygamber tarafından da kendilerine miras bırakılmadan bu dünyadan gidilecekti. Zevceleri doğal olarak soruyor. Böyle bir durumda nasıl geçineceklerini merak ediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sorulan bu soruya şöyle yanıt veriyordu. Benden sonra size özü sözü doğru takva sahibi bir insan sahip çıkacak ve sizin her ihtiyacınızı yerine getirecek. Allah Resulü işaret ediyor. Kimin olacağını gösteriyor. Özü ve sözü doğru takva sahibi bir insanın kim olacağına adeta işaret ediyordu. İşte o insan oldu Abdurrahman İbni Avf. İlk günden alıp son güne kadar hayatta kalan tüm zevcelerin nafakalarını karşıladı. Onlarca hatıra okuyoruz. Onlardan birini aktarır bize Enes bin Malik. Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinin son günleridir. Abdurrahman İbni Avf 700 develik bir kervan ile Medine'ye doğru geliyor. O kervan Medine'ye yaklaşınca Medineli insanlar kervanı karşılamak için dışarıya çıkıyorlar. Öyle bir hareketlilik, öyle bir coşku Medine'nin sokaklarında yankılanıyor ki o coşkudan peygamberin evinin de haberi oluyor. Hazreti Ayşe soruyor, ne var dışarıda? Ey müminlerin annesi diyor, Abdurrahman İbni Avf'ın büyük bir kervanı geldi Medine'ye. İnsanlar coşku ile o kervanı karşılamaya gidiyorlar. Allah'ım diyor, sen Abdurrahman'ın işlerini bereketlendir. Aynen Allah Resulü'nün yaptığı duayı yapıyor. Çünkü o özüyle sözüyle doğru bir tüccardır. Doğru olduğu için de her zaman işinde bereket vardır. Ve sonra bir hadis rivayet ediyor. Vallahi diyor, ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum ki bir gün o Abdurrahman İbni Avf'a bakarak demişti ki Abdurrahman İbni Avf cennete sevincinden dolayı emekleyerek girecek. Ben bunu duydum diyor Abdurrahman İbni Avf için. Birisi bu müjdeyi Abdurrahman İbni Avf'a götürmek için koşuyor. Ben diyor Hazreti Ayşe'den senin hakkında böyle bir söz duydum. Abdurrahman İbni Avf öyle bir seviniyor ki develerini çökertmeden koşa koşa Hazreti Ayşe'nin yanına geliyor. Ey anneciğim diyor, doğru mu? Allah Resulü benim için böyle bir sözü söyledi mi? evet diyor söyledi. Ey anneciğim diyor, sen şahit ol ki ben sevincimden emekleyerek değil cennete koşa koşa gideceğim. Koşa koşa giden insanlardan birisi de ben olacağım. İşte onun bir ispatı olsun diye ey anneciğim, şu anda kervan olarak gelen 700 devenin hepsini çullarıyla, mallarıyla, semerleriyle, bizzat develeriyle Allah yolunda infak ediyorum. İnfak ediyorum ki ben cennete koşa koşa gelenlerden olayım. Hazreti Ayşe öyle bir sevindi ki, Allah'ım dedi, sen Abdurrahman'ı cennetteki selsebil suyu ile mükafatlandır. Ona öyle bir mükafat ver dedi. Böyle yaşadı. O biliyordu, bu dünyanın bir tarla olduğunu biliyordu. Burada ekenin orada biçeceğini biliyordu. Onun içinde ekiyordu. Ekiyor ama hiçbir zamanda ektiğini yeterli görmüyordu. Çünkü o Allah Resulü'nün potasında beynel havf ve reca ile yaşamış, bununla yetişmişti. Korku ve ümit arasında. Ne korkuya tam prim vermiş, ne de Allah bizi nasıl olsa affeder, nasıl olsa biz sahabeyiz, nasıl olsa biz defaatle cennetle müjdelendik diyerek ümide sarılır. İkisinin arasında gider gelirdi. Bir gün geldi Ümmü Seleme validemizin yanına. Ey anneciğim dedi, vallahi korkuyorum. Niye korkuyorsun dedi evladım. Allah o kadar bana ikram vermiş ki, elimi tenekeye atıyorum, o teneke elimde altına dönüşüyor. Korkuyorum ki Allah ödülümüzü bu dünyada versin ve öte tarafa bir şey bırakmasın. Ümmü Seleme validemiz dedi ki, eğer sen kazansan ve kazandığını Allah yoluna versen, ki veriyorsun, inşallah orada da alacaksın karşılığını. Çünkü ben Allah Resulü'nden duydum. O dedi ki, güvenilir, emin olan bir tüccar nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle haşrolunacak. Sen de böylesin. Hem bu dünyada hem de öte dünyada ecrini alacaksın. Ama o yine dostlar, beynel havf ve reca arasında yaşar dururdu. Onu anlatır rivayetler bize. Bir gün iftar sofrasının başında, sofra donatılmış. Bizim sofralarımızla kıyas bile edilmez belki ama yine de o sofraya bir bakar Abdurrahman İbni Avf, bir de bakışlarını öte tarafa diker. Bir anda hıçkırıklarla ağlamaya başlar. Yanındaki dostları sorar. Ey Allah Resulü'nün dostu, ne oldu sana? Seni ağlatan nedir? Der ki Abdurrahman İbni Avf, vallahi ben Uhud'da Musab İbni Umeyr'i gördüm. Musab şehit olmuştu da onu örtecek bir kefen bulamamıştık. Başına çekmiştik, ayakları açık kalmıştı. Ayaklarına çekmiştik, başı açık kalmıştı. Vallahi ben Hamza'yı da gördüm, Seyyid-i Şühedayı. O da Uhud'da aynı haldeydi. Ama bir de bizim halimize bakın. Dünya avuçlarımızın arasında, sofralarımıza bakın. Sofralarımız o insanların bir yıl yedikleri miktar kadar. Korkarım ki Allah bize bu dünyada versin de öte dünyaya bir şey bırakmasın. Hıçkırıklarla ağladı ve o sofrada bir lokma yiyemeden kalktı. Beynel havf ve reca, korku ile ümit arasında sahabenin şuuru buydu işte. Onlar hem korkar hem de ümit içerisinde yaşarlardı. Bunu en güzel Hazreti Ömer bize öğretir. Ne ümitsizliğe ne de ümide, ikisinin arasında bir dengeye insanı çekmek adına. Duysam ki der koca Ömer, bütün insanlık cehenneme gitmiş, bir tek insan cennete gitmiş, umarım ki o ben olayım. Duysam da ki bütün insanlık cennete gitmiş, bir tek insan cehenneme gitmiş, korkarım ki o ben olayım. İşte korkuyla ümit. Abdurrahman İbni Avf da böyle yaşayan bir insandı. Korkuyla ümit arasında yaşayıp ama ille de bir tarafa meyledecekse Allah Resulü'nden öğrendiği şekliyle ümit kapısının tokmağına daha fazla el sürendi. Böyle yaşadı Hazreti Ebu Bekir'in döneminde. 2,5 yıl onun en yakın dostu, en yakın sırdaşıydı. Ne mesele olsa Hazreti Ebu Bekir ilk tartıştığı, konuştuğu insanlardan birisi oydu. Ve Hazreti Ebu Bekir ölüm döşeğindeyken Hazreti Ömer'i kendinden sonra halife olarak atama fikri kendinde belirlenince ilk konuştuğu insan Abdurrahman İbni Avf oldu. Ey Abdurrahman dedi, ben istiyorum ki kendimden sonra Ömer'i halife olarak atayayım. Ne diyorsun? Vallahi dedi, ey Resulullah'ın halifesi, en doğru tercihi yapmışsın. En güzelini yapmışsın. Seç onu, ondan daha iyi bu işe layık bir insan yoktur dedi. Allah Resulü'nün halifesi olan Ebu Bekir Hazreti Ömer'i kendinden sonra halife atayarak bu dünyadan göçtü gitti. Ve artık ümmet 10,5 yıl sürecek Ömer'in hilafetinin günlerindeydi. 10,5 yıl sürecek izzet günleri, şeref günleri, adalet günleri, rahmet günleriydi Hazreti Ömer'in o günleri. 10,5 yıl boyunca da Abdurrahman İbni Avf Hazreti Ömer'in yanında devletin işlerinde ona yardımcı olacaktı. Bu dönemde Abdurrahman İbni Avf daha fazla görev alacaktı. Ve Hazreti Ömer onu hac emiri olarak atayacak. Devletin de adeta baş müftüsü olarak ona fetva makamını verecekti. Ne mesele olsa ilk önce tartıştığı, konuştuğu insan Abdurrahman İbni Avf olacaktı. O dönem zarfındaki fetvalarına şahit oluyoruz. Mesela Irak toprakları fethedilmiş ve sahabi ihtilaf etmiş. Toprakları askerler arasında mı paylaştıralım yoksa devletin hazinesinde mi bırakalım? Abdurrahman İbni Avf bu meselede son noktayı koymuş. Askerler arasında paylaştıralım. Ve Hazreti Ömer onun fetvası ile amel etmiş. Yine Mecusilerle tanışmışlar İslam coğrafyaları o dönemde. Mecusilerle nasıl bir hukuki zeminde konuşulacağına dair aralarında ihtilaf olmuş sahabenin. Yine Abdurrahman İbni Avf son sözü söylemiş. Mecusiler de ehli kitap sınıfındadır. Onlara ehli kitaba davrandığımız gibi davranalım demiş. Bu konudaki hukuku da o belirlemiştir. İçkiye uygulanacak had cezasının da 80 celde olacağını Hazreti Ömer'e ilk söyleyen yine odur. Bu tarz konularda hep son söz Abdurrahman İbni Avf'ın olur. Hatta kaynaklar çok güzel de bir hatıra anlatırlar bu konuda. Hazreti Ömer ile Abdurrahman İbni Avf beraberce hacdadırlar. Adamın biri gelir, bedevilerden birisi Hazreti Ömer'e der ki ya emir el müminin, ben harem sınırları içerisinde bir geyik öldürdüm ihramlıyken. Ne yapmam gerekir? Hazreti Ömer der ki bana değil şu zata sor. Abdurrahman İbni Avf'ı işaret ederek. Ona sorar. Abdurrahman İbni Avf da der ki bir koyun al ve akıt. O akıttığın kana mukabil sen de bir kan akıt. İnşallah Allah onun yerine sayar da seni sorumluluktan kurtarır. Bedevi cevabı alır. Yürürken yanındaki arkadaşlarına döner der ki emir el müminin sorunun cevabını bilemedi başka bir adama sordu. Hazreti Ömer hiddetlenir adamı geri çağırır. Gel der. Sen hem harem topraklarda kan dökeceksin haksız yere hem bize soru soracaksın. Biz de sana fetva verip seni sorumluluktan kurtaracağız. Sen cevabımızı mı beğenmedin? Fetva vereni mi beğenmedin? Vallahi o öyle birisidir ki o konuştuğu zaman ben susarım. O söylerse ben amel ederim. O varsa bana laf düşmez. Hazreti Ömer Abdurrahman İbni Af'ın ilminin değerini işte böyle ifade ediyor. Ve tarihler dostlar Hicri 23. yılı gösteriyor. Ömer de aynen Allah Resulü gibi hacdan dönmüş insanların huzurunda insanlara hitap ediyor. Ve bir aralık cemaate dönerek diyor ki ey insanlar bir dua edeceğim sizden amin isteyeceğim. Benden aminlerinizi esirgemeyin olur mu? Ve başlıyor bir dua etmeye. Bir tek cümle. Allahümme rzuknu şehadeten fi sebilik ve mevteten fi beledi rasulik. Allah'ım yolunda şehadet ve Resulünün beldesinde ölmek bana nasip et. Cemaat amin diyor. Ömer o günden sonra şehadetin özlemiyle yanıp tutuşuyor. Tarihler Hicri 23'ü, aylar Zilhicce'yi, günler 27'yi, vakitler sabah namazını gösterdiği anda Halife Ömer mescide giriyor o gün. Her gün adeti olduğu üzere. Nizamın ve intizamın aşığıydı Hazreti Ömer. Arkadan başlar düzeltirdi safları. Müslüman namazda düzgün durmalı ki hayatta da düzgün durmasın, durmayı öğrensin diyordu. Düzelterek geliyor ve mihraba geçiyordu. Hiç kimse bilmiyordu o gün Ömer'in en son kıldıracağı namaz olacağı. Saflardan iki saf arkada Ebu Lu'lu'e isimli firuzla kaplı bir mecusi köle sinesinde sakladığı zalim hançeri Ömer'in sırtına vurarak onu şehadete gönderecekti. Hazreti Ömer namaza durdu, iftitah dualarını okudu. Tam Fatiha'ya başlayacağı anda Firuz elindeki hançer ile Hazreti Ömer'in sırtına 6 darbe indirdi. Hazreti Ömer haykırdı ve namazdakileri bu suikastten haberdar ettirdi. İlk saftakiler namazı bozdu ve Firuz'u yakalamaya çalıştı. Ama Firuz elindeki hançerle geleni geçeni yaralıyordu. Abdurrahman İbni Af baktı ki olacak gibi değil, sırtındaki cübbeyi çıkarıp Firuz'un üzerine attı. Cübbe onun üzerine gidince etkisiz bir hale geldi. Yakalanacağını anlayınca Firuz elindeki hançeri boğazına dayayarak intihar etti. Abdurrahman İbni Af koşa koşa Hazreti Ömer'in yanına geldi. Hazreti Ömer kanlar içerisindeydi. Yarı baygın bir haldeydi. Kendine gelir gelmez sorduğu soru şu oldu. Ey Abdurrahman, Müslümanlar namazlarını kıldılar mı? Namaz ey Abdurrahman namaz diyordu. Bırak beni, sen ümmetin namazına yetiş diyordu. Ömer son nefesinde namaz diyordu dostlar. Çünkü o yoluna baş koyduğu Muhammed Aleyhisselam'dan bunu öğrenmiş, bunu görmüştü. Bir ömür Allah Resulü'nden bunu görmüştü. O demiyor muydu namaz cennetin anahtarıdır diye? O demiyor muydu namaz dinin direğidir diye? O demiyor muydu namaz gözümün nuru diye? O demiyor muydu namaz müminin miracı diye? Namazdı ümmeti ayakta tutan. Ömer de bunu bildiği için baygın bir halde kanlar içerisinde kıvranmasına rağmen namaz deyip Abdurrahman İbni Af'ı mihraba geçiriyordu. Abdurrahman İbni Af emri tutarak mihraba geçip Müslümanlara namazı kıldırıyor. Hazreti Ömer ise oğlu ve birkaç insanın yardımı ile eve taşınıyordu. İnsanlar namazdan sonra bölük bölük Hazreti Ömer'in evine geliyorlardı. Baktılar ki Ömer son yolculuğunda. Artık Ömer bir daha kalkamayacak ve özlediği, sevdiği şehadete, dostları olan Allah Resulüne ve Hazreti Ebubekir'e gidecek. İnsanlar yalvarmaya başladılar. Ey emir el müminin, ne olur bize kendinden sonra halifeyi belirle, öyle git. Hayır diyordu Hazreti Ömer. 10,5 yıldır sizin yükünüzü taşıyorum. Öldükten sonra da mı o yükü bana taşıtacaksınız? Ben sizi Allah Resulü'nün bıraktığı gibi bırakacağım. O hiç kimseyi atamadan gitti, ben de öyle gideceğim. Müslümanlar bırakmıyordu Hazreti Ömer'i. Hayır diyorlardı. Ne olur bize birini seç. İstersen oğlun Abdullah İbni Ömer'i seç. Biz hepimiz ona biat ederiz. Hazreti Ömer oğlunun sözünü duyunca yaralı yatağında birden hiddetlendi ve bu teklifi yapan insanlara dedi ki, hayır, bir evden bir kurban yeter. Eğer bu iş güzel bir iş ise biz bu işe zaten yetiştik. Ama bu iş sorunlu bir işteki sorunludur. Bir evden bir kurban yeter. Dostlar, Hazreti Ömer Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmişti. O çok iyi biliyordu devlet yönetiminin nasıl sorunlu bir iş olduğunu, nasıl büyük bir sorumluluk olduğunu. Onun için de bu işi bugünün anladığı gibi insanların bir fırsat olarak anlamıyor, bir sorumluluk olarak anlıyordu. İşte hilafet ile saltanat arasındaki fark buydu. İmamet ile sultanlık arasındaki fark buydu. İmam ile sultan arasındaki fark buydu. Ömer bunu bilerek hayır diyordu. Bir evden bir kurban yeter. Ama insanlar ısrar üzerine ısrar ediyorlardı. O kadar ısrar edince Hazreti Ömer dayanamadı ve dedi ki, size Allah Resulü hayattayken kendilerinden razı oldukları 6 insanı seçip bırakıyorum. Ben gideceğim, bu 6 insan kendi aralarından birini halife olarak seçecekler. Kimdi bu 6 insan dostlar? Ve Hazreti Abdurrahman İbni Avf bu 6 insanın seçilmesi meselesinde nasıl bir görev icra etti? İsterseniz kısa bir ara verelim. Hazreti Abdurrahman'ın hayatının son demlerini hep beraber görelim inşallah. Evet sevgili dostlar, Hazreti Ömer ümmetin 3. halifesinin seçilmesi için 6 kişilik bir heyet seçmişti. Kimdi bu 6 kişi? Aşere-i Mübeşşere'den o gün için hayatta olan 7 insanın 6'sı. Abdurrahman İbni Avf, Hazreti Ali, Hazreti Osman, Zübeyir bin Avvam, Talha İbni Ubeydullah, Sad bin Ebi Vakkas. Aşere-i Mübeşşere'den o gün için hayatta olan 7 insanın 6'sı. Peki bir insanı Hazreti Ömer niçin o halkanın dışında bırakmıştı? Kimdi o insan? Said İbni Zeyd. Bu zat Hazreti Ömer'in amcasının oğlu ve kız kardeşi Fatıma'nın da kocasıydı. Yani hem amca oğlu hem eniştesiydi. Aynı hassasiyetten dolayı dedi ki, bir evden bir kurban yeter. Onun da işi yok bu heyetin içerisinde. 7 sülalesini yönetime getirmek için her türlü yolu meşru görenlerin kulakları çınlasın. Bu iş dedi sorumluluk ister. Bu iş kurbanlıktır, fırsat değil. Buraya gelen oranın hakkını vermeli. İnsanın belini bükerdi öyle bir hakkı ödemek. İşte Hazreti Ömer beli bükülenlerdendi. Onun için de o bu işi bir fırsat olarak görmüyordu. Görmediği için de ailesini bu işe bulaştırmıyordu. 6 insan bıraktı. Ve öyle bir nizam ile bıraktı ki dostlar. O nizamına aşık olduğumuz Faruk lakaplı Ömer. Önce o 6 insandan 5'ini çağırdı. Çünkü onlardan biri Talha İbni Ubeydullah bir ticari maksatla Medine'nin dışındaydı. Heyetin 5 üyesi Medine'deydi. Onlarla konuştu. ben vefat ettikten sonra 3 gün süreniz var dedi. 3 gün içinde bu işi halledeceksiniz. 4. güne bırakmayacaksınız. Müslümanlar başsız kalmamalı, imamsız kalmamalı. Süreniz 3 gün, 3 günde yapacaksınız. Onlara bu işin sorumluluğunu anlatarak yanından çıkarttı. Bu sefer dostlar, Ebu Talha isimli Ensardan bir yiğidi çağırdı. Ebu Talha Müslümanlar arasında ikinci Ömer diye bilinirdi. Huyu, davranışı, gezişi, konuşması aynen Ömer'e benzerdi. Hazreti Ömer bunu bildiği için onu görevlendirdi. Ey Talha dedi, 50 tane savaşçı seç. Ama bu savaşçılardan bir tanesi bile muhacirlerden olmasın. Çünkü o istişare heyetinde bulunan 6 Müslüman da muhacirlerdendi. 50'si de ensardan olsun. Ne yapacaktı bunlar? Kılıçlarınızı kuşanacaksınız. Ayşe'nin odasının önünde duracaksınız. Bu 6 kişi Müslümanların halifesini seçene kadar siz onların nöbetini tutacaksınız. Olur ki eğer bu insanlardan 4'ü biri üzerine anlaşır, 2'si muhalefet ederse o bozgunculuk çıkanların kimliğine, kim olduklarına bakmadan başlarını uçuracaksınız. Bu iş şakaya gelmezdi. Ciddi bir işti. Ömer de bu ciddiyetin farkındaydı. Bu görevi de verdi. Sıra Müslümanlara namaz kıldıracak imamı seçmeye geldi. Hazreti Ömer dedi ki, eğer istişare heyetinden birini seçersem benim reyimin, temayülümün onların üzerinde olduğu anlaşılır. Onun için o 6 kişiden birinde seçmemem lazım. Ve tuttu namaz imamı olarak da Süheyb-i Rumi'yi atadı. Sen Müslümanlara namaz kıldıracaksın. Her şeyi nizamlı ve intizamlı olarak belirledi Hazreti Ömer. Ve yaralandığının 3. günü çok özlediği şehadete, Allah Resulüne ve Hazreti Ebu Bekir'e yetişti. Vefat edip cenaze namazını Süheyb er-Rumi kıldırdıktan sonra Ebu Talha bu 5 üyeyi çağırdı ve dedi ki, haydi halifeyi seçmeye. Biz de kapıda elimizde kılıç bekleyeceğiz. Eğer siz Halife Ömer'in dediğinin dışında bir şey yaparsanız hakem şu kılıçlar olacak dedi. Ve başladı 5 üye halifeliği seçimi için konuşmaya. Abdurrahman İbni Avf orada bulunan diğerlerine dedi ki, bu işten gönüllüce çekilmek isteyen var mı? Geri kalan 4 üyeden hiç ses çıkmadı. İşte dedi, ben Abdurrahman İbni Avf olarak bu işten gönüllüce çekiliyorum. Ben halife adayı olmuyorum. Başka var mı çekilen? Yine ses çıkmadı. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen çekileceksin dedi. Çünkü Sad bin Ebi Vakkas Abdurrahman İbni Avf'ın amcasının oğluydu. İlk önce o da Ömer'in sünnetine uyarak kendi ailesinden birini bu işten azletti. O da çekilince geriye 3 isim kaldı. Hazreti Ali, Hazreti Osman, Zübeyir bin Avvam. 3'ünü dışarıya çıkardı Abdurrahman İbni Avf ve birer birer yanına çağırmaya başladı. Önce Hazreti Ali'yi çağırdı. Ey Ali dedi, sen benim yerimde olsaydın kimi seçerdin? Hazreti Ali dedi ki, ben Osman'ı seçerdim. Hazreti Osman o gün 43 yaşında, Hazreti Osman ise o gün 70 yaşında. Tamam dedi. Hazreti Osman'ı çağırdı. Ey Osman dedi, sen benim yerimde olsaydın kimi seçerdin? Ben de Ali'yi seçerdim dedi. Sevgileri böyleydi dostlar. Kim ne derse desin. Aralarında böyle bir muhabbet vardı o insanların. Zübeyir'i çağırdı, ona da sordu. O da Osman dedi. Sad bin Ebi Vakkas'ı çağırdı, ona da sordu. O da Osman dedi. Baktı ki Abdurrahman İbni Avf, heyetin temayülü Hazreti Osman'ın üzerinde. Ama yeterli görmedi. 3 gün boyunca yatmadan, yemeden, içmeden Medine'nin sokaklarında kamuoyu araştırması yaptı bugünün lisanıyla. Hatta kaynaklar öyle şeyler söylerler ki Abdurrahman İbni Avf'ın çocuklar dahil herkese fikrini sorduğunu. Medine'den ticari maksatla geçen heyetlerden bile Abdurrahman İbni Avf reylerini sordu. Baktı ki halkın da genel temayülü Hazreti Osman ile Hazreti Ali arasında. En son gün sabah namazından önce Ali'yi sonra da Hazreti Osman'ı çağırdı. Onlardan söz aldı. Ben ne dersem sözüme tabi olacak mısınız dedi. Hazreti Ali dedi ki vallahi ey Eba Muhammed, Abdurrahman İbni Avf'ın lakabıydı. Ey Eba Muhammed, sen arzında arşında emin saydığı bir adamsın. Senin emniyetine biz de emniyet gösteririz. Ne dersen biz tabi olacağız. Öylece gittiler Mescid-i Nebevi'ye. Vakitler daha sabah namazı vakti olmamıştı ki Mescid-i Nebevi hınca hınç dolmuştu. Ebu Talha ve 50 tane yiğit de gelip Allah Resulü'nün mihrabının başında kılıçlarıyla beklemeye başladılar. Abdurrahman İbni Avf minbere çıktı. Uzunca sessiz bir biçimde dua etti. Ara ara ellerini kaldırıyor semaya. Bir şeyler istediği belli oluyor ama kimse ne dediğini duymuyordu. İhtimal o ki ümmetin selameti için dua ediyordu. En son önce Ali ile sonra Osman ile konuştu ve Hazreti Osman'ın elini kaldırarak ümmetin üçüncü halifesinin Osman olduğunu mescitte ikrar etti. İlk biat eden Hazreti Ali oldu. Çünkü Hazreti Ali ümmetin selametini her şeyin önünde görürdü. Yeter ki vahdet bozulmasın, ümmet tefrikaya düşmesin. Ali kendi hakkından vazgeçmeyi kendine vazife sayardı. Ve orada herkes biat ederek Hazreti Osman'ı ümmetin üçüncü halifesi olarak seçtiler. Artık 12 yıl sürecek Hazreti Osmanlı günler başlamıştı Medine'de. Abdurrahman İbni Avf bu 12 yılın 9 yılına şahit olacaktı. Hazreti Osman'ın dönemi zor günlerdi dostlar. Fitne kapılarının kırıldığı günlerdi Ebu Huzeyfe'nin deyimiyle. O günler karanlık günlerdi. En son İslam ümmetinin halifesi olan Hazreti Osman'ın da kanının akıtılacağı günlerdi. O günlerin bidayetinde Abdurrahman İbni Avf yine Hazreti Osman'ın yanına gider, ona da devletin yönetim işlerinde yardımcı olmaya çalışırdı. Ama bir noktaya geldi ki Beni Ümeyye mensupları Hazreti Osman'ın etrafını sarmaya başladılar. Bu aile devletin başına musallat olmaya başlayınca sahabe biraz geri çekildi. İşte o çekilenlerden birisi de Abdurrahman İbni Avf'tı. Ama dayanamazdı. Ara ara giderdi Hazreti Osman'ın yanına. Onu çok sert dille uyarır, böyle yapmaması gerektiği noktasında gerekli eleştirileri yapardı. Ama bir kez ok yaydan çıkmış, fitne kapıları da açılmıştı. Hilafetinin 9. yılında dostlar Hazreti Osman hastalandı ve yatağa düştü. Öleceğini zannetti İslam'ın 3. halifesi. Hemen katibini çağırdı Hümran'ı. Dedi ey Hümran, sana vasiyetimi yazdırıyorum. Ne olur vasiyetimi yaz. Halifenin katibi Hümran vasiyeti yazmaya başladı. Hazreti Osman kendinden sonra Abdurrahman İbni Avf'ı halife olarak atıyordu. Ben ölürsem yerime Abdurrahman İbni Avf geçecek diye yazdırıyordu. Hümran vasiyeti yazar yazmaz soluğu Abdurrahman İbni Avf'ın yanında aldı. Müjde vereyim de belki ondan bir şeyler alırım dedi. Vardı Abdurrahman İbni Avf'ın yanına. Müjde dedi ey Allah Resulü'nün dostu. Osman kendinden sonra seni halife olarak atadı. Abdurrahman İbni Avf bunu duyar duymaz gözlerinden yaşlar boşandı. Ben bu halimle mi ümmetin başına geçeceğim dedi. Aynen Ömer hassasiyetinde ben kim, ümmeti yönetmek kim dedi. Ellerini kaldırdı, Hümran bize rivayet ediyor. Ve orada dua etti. Allah'ım ne olur beni Osman'dan önce al ve böyle bir sınav ile beni imtihan etme. Hümran şaşırdı. O görüyor Beni Ümeyye mensuplarını, devleti ele geçirmek için her yolu meşru görenleri, bin bir entrika çevirenleri, bir de Allah Resulü'nün potasında yetişmiş Abdurrahman İbni Af gibileri. Demek ki bu işin heveslisi değildi bu insanlar. Ve yine o rivayet ediyor. Abdurrahman İbni Af o duadan sonra sadece 6 ay yaşadı. Sadece 6 ay. O 6 ayın sonundaydı işte bir gün yatağa mahkum oldu Abdurrahman İbni Avf. Hicri 32, yaşı da 72 idi. Yatağa mahkum olunca müminlerin annesi Hazreti Ayşe onu ziyarete geldi. Geldi baktı ki yıllar yılı Allah Resulü ile dostluk etmiş, arkadaşlık etmiş, her yolunda ona yoldaş olmuş Abdurrahman ölüm yolunda. Onu rahatlatmak için bazı sözler söyledi. Efendimiz ile arasındaki hatıraları hatırlattı. Ve en son döndü Abdurrahman İbni Af'a dedi ki, ey Eba Muhammed, sana bir müjdeye geldim. Nedir o müjde dedi Hazreti Abdurrahman. Ben dedi bir yer ayırmıştım hücremde. Eğer vefat etseydim oraya defnedilmek üzere. Orada şimdi eşim Resulullah, babam Ebu Bekir, Müslümanların ikinci halifesi Ömer var. Bir kişilik daha yer var. Orayı sana vermeye geldim. Ağlamaya başladı. Ben kimim ki oranın layıkı olayım dedi. Ben ne yaptım ki Allah Resulüne kabirde komşuluk yapayım dedi. Ve sonra döndü Hazreti Ayşe'ye. O günde orada bulunanları da hayran bırakacak, bizi de hayran bırakacak bir söz söyledi. Ey müminlerin annesi dedi, bundan yıllar önce daha nübüvvetin ilk günleri ben ile Osman bin Mazun Allah Resulü'nün huzuruna beraberce girmiştik. O gün ikimiz beraber iman etmiştik. O günden sonra ben ile Osman bin Mazun arasında bambaşka bir muhabbet gelişmişti. Ve o gün söz vermiştik birbirimize. Eğer ikimizden biri ölür de diğeri geride kalırsa o geri kalan da ona kabirde yoldaş olacaktı. Biz Medine'ye hicret ettik. Osman beni bıraktı gitti. Hicretin ilk günlerinde Medine'de ölen ilk muhacir oldu. Ve Baki kabristanlığına defnolundu. Ben arkadaşıma, kardeşime verdiğim söze ihanet edemem. Aradan 30 yıl geçse de ben yine de o sözümün arkasında durmak zorundayım. Velev ki sen bana dünyaların en büyük ödülünü versen dahi. Ben Baki kabristanlığında Osman bin Mazun'un yanına defnedileceğim dedi. Sahabe bu işte dostlar. Sözünün eri olmak bu işte. Ahde vefa bu işte. Arkadaşlık, dostluk bu işte. 30 yıl geçmiş aradan. Ama söz bir kez lisandan çıkmışsa yakışan iman sahibine o sözün arkasında durmak. Abdurrahman İbni Avf da arkasında duruyordu. Ve başladı malını vasiyetini yapmaya. Ciddi bir mal bırakmıştı arkada. Defaatle infak etmesine rağmen yine de insanları hayran bırakacak bir mal vardı arkasında. Çünkü o biliyordu, infak malı bitirmez, nifak malı bitirir. İnfak malı üretir, nifak ise malı tüketirdi. İnfak nifakın panzehiriydi. O biliyordu, Allah için verenin malı bereketlenilirdi. Defaatle vermiş, yine de arkasında herkesi hayran bırakacak bir mal bırakıyordu. Ve başladı o malını vasiyet etmeye. Önce dedi ki Bedir'in gazilerine, her bir gaziye 400 dinar. O gün için hayatta kalan Bedir gazilerinin sayısı 100'ün üzerindeydi. 313 yiğitti o yiğitler. Vefat etmiş çoğu, 100 kişi kalmıştı. Bir hatıra anlatır kaynaklar bize. Bedir'in gazilerinden olan Zübeyir bin Avvam'ın lisanıyla. Herkes o Bedir gazilerinden kendi payına düşeni almaya gidince Zübeyir bin Avvam da o malı almak için Abdurrahman İbn Avf'ın evine gitti. Gitti, 400 dinarını aldı. Dönerken bazıları laf etti. Dediler ki şuna bak ya, o kadar zengin olmasına rağmen yine de 400 dinarı gitti Zübeyir bin Avvam olarak Abdurrahman İbn Avf'ın evinden aldı. Kim onun yerinde olsaydı bunu infak eder almazdı. Zübeyir bin Avvam onlara döndü, dedi ki vallahi o malı bize bırakan adam var ya, o adam helal zelal çalışan birisiydi. Malında zerre miktarı haram olmayan birisiydi. Ben bu kadar helal olduğundan şüphe duymadığım bir malı kendim yemeyeceğim de size mi yedireceğim? Ben yiyeceğim o helal malı, dedi. O inanıyor. Abdurrahman İbn Avf'ın nasıl bir tüccar olduğunu çok iyi biliyordu. Bedir şehitlerinin dışında da dostlar, malından büyük bir kısmını müminlerin annelerine, Allah Resulü'nün zevcelerine, büyük bir kısmını Beni Zühre mensuplarına, kendi kabilesinin mensuplarına, büyük bir kısmını Medine'nin fakir fukarasına, bir kısmını da kendi ailesine bıraktı. O kadar büyük bir servetti ki insanları hayran bırakıyordu. Sahabe bir gün merak etmiş. Abdurrahman İbn Avf'a şunu sormuşlardı. Ey Abdurrahman, sen de ticaret yapıyorsun, biz de ticaret yapıyoruz. Niye senin malın bu kadar bereketleniyor? Bizim malımız ise bu kadar cılız kalıyor. 5 şey söylemişti dostlar. Neydi o 5 şey biliyor musunuz? Aslında bir Müslüman tüccarın hayatında ilke edineceği 5 esası söylüyordu Abdurrahman. Bir diyordu, ben Allah Resulü'nü memnun ettim. Malımın bereketlenmesi için Allah Resulü'nden dua aldım. Hatırlayın, hicretin ilk günlerinde nişanlanıp Allah Resulü'ne müjde vermeye gittiği zaman Efendimiz ellerini açmış, ya Rabbi sen Abdurrahman'ın malını bereketlendir demişti. Çünkü memnun edip böyle bir duayı almıştı. İkincisi dostlar, Allah'ı işime ortak ettim dedi. Allah benim işimin ortağıydı. Ne kazandımsa Allah'ın hakkını gözettim. İnfak ettim, verdim korkmadan, o da bereketlendirdikçe bereketlendirir. Üçüncüsü dostlar, pazarın hep en ilk geleni oldum dedi. Benden daha ilk pazara gelen olmadı. Yani ben güneşi üzerime doldurmadım, ben güneşin üzerine doğdum. Çünkü İslam'ın insanı böyle olmalıydı. İslam'ın insanı namaz eksenli bir hayatın sahibiydi. Sabah namazıyla uyanır, yatsı namazıyla da bu işe nokta koyardı. İşte Abdurrahman İbn Avf böyleydi. Güneşi üzerine doğdurmamış, o güneşin üzerine doğmuştu. Dördüncüsü, hiçbir müşteriyi boş çevirmedim. Semahat demiştik ya dostlar. Neydi semahat? Kolaylık ve cömertlik. Müşterisiyle böyle bir ilişki kuruyordu. Kolaylık ve cömertlikle. Hakkından feragat ediyor. Onu memnun etmek adına her türlü şeyi yapıyordu. Beşincisi de az kara razı oldum. Çok karın değil, çok sürümün arkasında oldum dedi. İşte 5 esas. Yaparsak inanın ki biz de bu çağın Abdurrahman İbn Avf'ları gibi bereketli ticaretlerin sahipleri oluruz. Yapanlar onları elde etti. Biz de aynı yolu yaparsak biz de elde ederiz. Malını vasiyet etti. Söyleyeceğini söyledi. En sonda da bu dünyadan vefat etti. Allah rahmet eylesin. Amin. 72 yıllık bereketli bir hayat. Cenaze namazını bazı rivayetler Zübeyir bin Avvam dese de Halife Hazret Osman kıldırdı. Cenazesini taşırken Sad bin Ebi Vakkas Medine'nin sokaklarında "Va cebela, va cebela" diye haykırıyordu. Güle güle ey koca dağ, güle güle. Koca bir dağdı giden. Bir dağ. Aynen Ağrı Dağı gibi, falan döken gibi, Erciyes gibi bir dağ. Halen o dağ dimdik ayakta duruyor ve yamaçlarına gidecek konukları bekliyor. Vasiyeti gereği Osman bin Mazun'un yanına defnedildi Baki kabristanlığında. Bugün Baki kabristanlığına girdiğiniz zaman arkada duran tek ve mahzun bir şekilde Hazreti Osman'ın kabrine doğru yürüdüğünüzde Harre şehitlerinin karşı tarafında Hazreti Peygamber'in ufak oğlu İbrahim'in kabrine rast gelirsiniz. O kabrin yanında 5 kabir vardır. 5 yiğidin kabri. Birincisi Akabe'nin yiğitlerinden Esad İbni Zurare. İkincisi Peygamber'in ilim hazinelerinden Abdullah İbni Mesud. Üçüncüsü Peygamber'in yiğitlerinden Sad bin Ebi Vakkas. Dördüncüsü Abdurrahman İbni Avf'ın kardeşi Osman bin Mazun. Beşincisi de Abdurrahman İbni Avf. Orada durur ve yanına vardıklarına çok şey söyler duyanlara, anlayanlara. Hayatı ile iman insanının nasıl olacağını haykırır da durur. Rabbim o bereketli hayattan bizi mahrum etmesin. O yüce dağların yamaçlarına varanlardan eylesin. Dağların atlarını oyup da o bereketli mirası saçıp savuranlardan eylemesin. O değerleri üretenlerden eylesin. Tüketip de yok edenlerden etmesin. Bizi onlara sadakat gösterenlerden eylesin. Sadakatla onların risalet mirasını ötelere taşımak gibi bir liyakatı bizlere de nasip eylesin. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.